szkoda chwalić się tym, co mamy najlepsze. Nic na pokaz jak ślub Oli Kwaśniewskiej. Nie jest dla nas miano pseudocelebrytów. Chłopaki robią swoje, nie zostają z tyłu. Kolektyw napędza, dla was się rapiona. Dla raperów, usterów, u celu niech żyją 100 lat. Nie ujdzie w tłokach, dobry chłopak. Czy jesteś lojal, czy bujasz w obłokach? Jedzą na blokach, jadę ze stylem piona. Dla mych ludzi w Londynie czas płynie. Daję wersy full gratis. W życiu trzeba coś po sobie zostawić. Tu nie ma wers fartów, z tym nie ma żartów. Odpalone ląty, olimp reprezentantów. Wybuch nadchodzi, tego się spodziewaj. Milcz, nie masz nic mądrego do powiedzenia. Bez nieczulenia jadę solo. Brzmi jak terce, ty werce. Ja mam waleczne serce, rób miejsce. Idę ze śląskim stylem. Odpalam kolejne ląty jak acetylem. Na bit i daję kolejną iskrę. To oczywiste, hejty dostaną w pizdę. Morte, cały czas idę bez presji. To miejski, męski, gęsty, częsty, ten styl. Piona dla tych z miasta i tych ze wsi. Dla tych ostatnich, którzy byli pierwsi. Nie idę na drugi świat, to nie ojo. Nie siedzę na dupie, jak moi ludzie stoją. Na pewne sprawy postawiony krzyżyk. Oraz na tych ludzi, na których nie można liczyć. Chcesz się sprawdzać? Najpierw siebie stestuj. Życie uczy iść do przodu, bez kompleksów. Nie zgasisz płomienia, poniesiesz fiasko. Olimpijski rap, nie erotic hard show. Górny Śląsk, Olimp to moje miejsce. Chcesz więcej? Prędzej, ląd płonie jak mędze. Towar na blokach, chłopak, popatrz. Olimpijski ogień płonie, tu nie ma fopa. Nie powstrzyma tego opa. Twój kompan odpadł się pląta w lątach. Popatrz jak daje wokal na blokach. Timer tyka, bidon na bitach. Nie jestem rap ryzykant, solidny prefabrykat. Dała fabryka, nieważna krytyka, tylko ja i muzyka. Rap daje w osiedle, niech idzie dalej. Rozchodzi się jak wirus na szeroką skalę. Jesteś dobry chłopak, to podaj dalej. Robię to stale, to z pasji, nie za karę. Mam wiarę, idę do przodu, olewam hejtów. Olimpijski rap nabiera rozpędu. Robię to dla siebie, a nie dla fejmu. Jedna zasada, always stay true. Daje ty, duch hipokryzji.